nam dera sura re jing na be meden hayo mi dani pullo pullo hayo mi dani pullo pullo pullo kanya je dimen kanya je dimen Fat so pulam, pulo, fat mo happy song, pulam, bando salaba, kaira ba, kaira, onda nyan jam, jam, jam. Kaira, endanya jam, jam, jam. Kojolbe kola ni jolbe. Ala ni wabi pula mara jam. La rende zanyo pula mara jam. Ola hi. Kofato habi fato so. Sala baka yula Benjolelana Jolelana Benjolelana Kulbekula Alani wabi jombe Ibrahim ba kulam Kobando karjata ba kulam Kojolbe kola ni jolbe Jam, jam.